Kolokwange samuna mpaka azalaki kolanda ndobo. Ndobo ekangamaki na mivumvu pene pene na bibata bata. Batulampaka bamona pelève edindo tino tino tino nde kolokwange samuna mpaka. Pesa kaye na bomwana Makanga kaye samo kife Matina kaye na boloko Mabeta kaye matala kia maso Tumba tumba wamo chota chabanka Mujitwa kaki maso memujima nyajino Yo yo yo Chabana kona mbolo wabende kumake Yo yo yo Uchia ya kakuya Yo yo yo Chabanga mucitwa kadi basombe mujiba jadi loro